Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś utwory z roku 1969. Był to rok obfitujący w przeboje różnorakie. Mam nadzieję, że dzisiaj Państwo będą mogli się o tym przekonać, jeśli oczywiście będą Państwo słuchać Rannego Wzmacniacza do godziny 6. Serdecznie zapraszam. Za nami grupa The Who i Pinball Wizard ze słynnego albumu Tommy. W Anglii ta piosenka dotarła do miejsca 4. A teraz już przed nami pierwsza dzisiejsza trójka. Rozpoczyna grupa Fleetwood Mac, Albatros. Thank you.

sugar, sugar. Of loving you, I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Wysłuchaliśmy kolejno Czesława Niemena w przeboju Pod papugami. Później grupa Jethro Tull wykonała utwór Living in the Past. Trzecie miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii i grupie Jethro Tull nigdy tego sukcesu już się powtórzyć nie udało. A jeszcze później The Archies i Sugar Sugar. Wielki przebój w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii. Wszędzie ta piosenka dotarła do miejsca pierwszego tamtejszych list przebojów. A teraz już Tommy James and the Shondells. Come on.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Maybe someday you'll see my face among the crowd. Maybe someday I'll share your little distant cloud. Oh, Shelly, oh, my pretty little one that I adore. You're the only girl my heart beats for. I wish that you were mine. La, can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Za nami Bob Dylan z utworem Lay Lady Lay z albumu Nashville Skyline. To taka była trochę niespodziewana płyta w dorobku Boba Dylana, bo no, nazwijmy to country. Piąte miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Tylko raz udało się dotrzeć wyżej Bobowi Dylanowi w Wielkiej Brytanii. Było to za sprawą Like a Rolling Stone w roku 1965. Później Stevie Wonder zaśpiewał My Sharia Mo, czwarte miejsce w Stanach i w Anglii i wreszcie Elvis Presley Suspicious Minds, pierwsze miejsce w Stanach. A teraz już zupełnie inna trójka, po kolei w rolach głównych. John Lennon, Paul McCartney i Mick Jagger. Two, one, two, three, four. Yeah. it while she can. John Lennon zaśpiewał Give Peace a Chance, to jeszcze za czasów grupy The Beatles, pod szyldem Plastic Ono Band, bo właśnie pod takim szyldem ukazał się ten singiel. Pierwsze miejsce na holenderskiej liście przebojów, a później dwa z największych przebojów roku 1969, czyli Get Back The Beatles i Honky Tonk Women The Rolling Stones. Pierwsze miejsca bardzo, bardzo wielu list przebojów w wielu krajach świata. Dodam jeszcze, że już w składzie grupy The Rolling Stones wtedy nie było Briana Jonesa, na gitarze grał Mick Taylor. A teraz już grupa The Bee Gees.